بسم ربك العظيم فآخر سورة كيا او ذاقين لكم دي وانهم ذكر ذا فصبه بسم ربك العظيم سلور وياكي ناخر كي وسلور وياكي دعوت دي سورة فصبه بسم ربك العظيم یعنی داول سورت اللہ توحید بیان دے اور ابد سورت ہر کلجی ملکی سورت کی نبی دشر کی پہلی اشوا پر نبی دشر دل برکات سرا برکت اچن کے لیم پتی سورت کی پریوانی تفریح اکڑا چپل برکت اچن کے چار کل اللہ دے بس پاکی بیان وزی اللہ ڈاللہ پاکی بیان درم مناسبت ملک سورت کیا ویلی فیضن شکت السماء وکانت وردتن کا دیہان او دی سورت کی ویلی اذا وقات الواقعہ لیسا لوقاتہا کاذبا دا شانی ملک سورت دا پاکست دی سورت وانجو لیا مطلب دا سورت پاکست سورہ رحمان لیا سورہ رحمان کے ول ذکر دو قرآن کری یا ذکر دن مرود سکومائی یا ذکر دو گیا گانو یا پیدا کول دو انسان دو پیریانو یا صفت دو رج دو قیامت دو یا صفت دو جنت او قدیسی صورت کیا اول پورا نبیان دو قیامت بیان دو چا دو قیامت او بیا بیان دے صفات دا مومنان او دا شانی چبیا گوری ناخر کی بیان دے دا صداقت دا قرآن کریم او خلقی بیا درید علی کرے دے خلقی بیا درید علی کرے او آخر کی وی انا آبا لہو حق الیقین دا قرآن کریم حق یقینی یا دا دین روان دے وی انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين نتا اخر کی صداقت قران کریم ذکر کرے دے سورہ رحمان پاول جی کی ذکر دے صداقت قران کریم دے رب سورت کی اس بات قیامت دے سورت بسری اس بات قیامت اللہ وی ارکلا چواتی شواتی کی دن کی اراز نبی اتواتی کی دوری کی کاغبا یونہ ضرورن کے مطلب کا خواتی کی دوری کی با ویاک میں انہوں نے درو گنوں کے نہیں مطلب دا واقعی بشی خافضت الرافعہ تک ان کی بھائی باز خلق لا و سبب دفت الامل اور پور تک ان کی بھائی باز خلق لا و سبب دفت الامل اذا رجت الارض رجن ارکلا چوج رکو رشید مطا پچ رکو لسارا و بست الجبال بستان اور انست شدرنا پنستو لسارا پسی بھائی گرد خور کرشوے او شئی و تاسود واجن صلاسا اسم نتریا فاصحاب المیمنتی فسیتر اوالا سلوی شان بید سیتر اوالا او گستر اوالا ما صحاب المشعما سبت عال بید گستر اوالا وصابقون صابقون او مخصیقید انکی دا اللہ جنتا مخصیقید انکی وی اللہ تا یا مخصیقید انکی نیکو آمالتا مخصیقید انکی وی جنتا دا کسان دی المقرب نزدیکان و جنتن ادن امتن کی بھائی یو الویر لبھائی دون بنو دی امتنا دون بنو خلقنا ایو ورد لبھائی درستن امتنونا او یا یو الویر لبھائی دون بنو دی امتنا ایو ورد لبھائی درستن امتنا ناس بھائی پتہ کنوان دی موجون تیم چودریشی بھائی پسرو بان دی دن تب جتا بس سدئی پلاسک ہویا گڑ باندھ کے رلے شرے الت بکر چنا دوسرو گھر پڑ باندھی ادلی شیا چکر بل گئی بدیوانی الکان خدمت گاران ہمیشہ بھائی پہل تال کاری کی بے اقواد و باری کا او راضی بیتا بے اقواد و باری کا شراب وفاتحة مطلب مجرور فاتحة لحن طائرین مجرور پور وٹر گسا ایا منا پوری بھائی وٹر گی پشان کر مل بدر بن گسا کلو دا بندر بس آئی چیڑی رہی آ ملون چیڑی سا مل کئی نہ بوری گئی پری جنت کی لگوان برباد خبر ولاتا سیمن اند گنا خبر مگر ویل بشی سلام ان سلام سلام دی پدائی وانی سلام مطلب دا سلام سلام بغیرے کی گیا واصحاب الیمین واصحاب الیمین او خیطر والا ما اصحاب الیمین سلیشان بید خیطر والا سی سر مخدودین فدیرو بی اغبو کی بیا دیرو بی خار دو بی فدیرو بی اغبو کی بی خار فارسی لسان کی مندود اوپ آرام اگت کی بھیا بہت آرام کی بھیا و مائ مسکوب اوپ ابو مانا بھائی مطلب شانی بروانی سلختی دا بول نہیں وفا جی دن کا سی رہتے وہی داس چہرے او پخوزو کی بھائی چیرن چک شان والا خبی بھائیان رکھ خوری بھائی انہا مگا چیو پیدا کری مگا را انشاءن ابتداء ان پیدا کول دا شانیان دنیا خدا کدیر سترا و سفارنیان خدا ابتداء کدا سنوان چرا معشوموانو سم گندوان دا وجی اسلوی اشوانو جوڑی سترا را آغی با ابتداء ان دا شانیان سوری کی بھائی تور لوگینا نیل حموم دا تور لوگینا لا بارن ولا کریم چنبا دا یخنی والا ویا ولا کریم انبس دیدہ سوریا انہم یکنن دی دیوان دیرین مکرزین لذک ورکرشی دیتا خدمیا کی او دی چمیشوالے کو بگنالو ایواندی شرک واندی حدیث پاکی راضی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا چیز چا دعاو لاد ملیا دعاو لاد ملی لم یبلغو الحنفا چنی رسید لیا مانا کئی بالغ والی تھا حضرت شیر رحم اللہ وینا چنی رسید لی گنا تھا شرک نی کڑے شرک نی کڑے اللہ بدئی جنت قبول دیا تو دا اول مور اپلار بھی اللہ جنت قبولی رچا چھے دعا اولاد امڑی او لم یبلو لحنسا چھے شرکی نی کڑے اللہ گئے اگر مور اپلار جنت قبولی دانا چھے خالص وار امڑی نجوڑے آب جنت قبولی ذکر لکے چھے مرشی نو کم دم رلوی غم نہ دے ولی غم نہ دے لوی غم دے خود لوی انسان دا مرگ نروتے غم دے لکھا جیو لوی انسان مرش مخذ غلپاتی شوا اولاد غلپاتی شوا خفکان غلپاتی شوا او چیرو تے مرش نو کر دیر ان کو بیاد خفائی مورا اپلار خود دمرا بینگا بگی گی دمرا جی پا پل لوی بی بالک باندی خفکی گیا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی ہاں وکان دے چمیشوالے کو علی الحنس العظیم خدمنالوی باندی نزل تبے ردا حدیث تحقیق دا سکو وکان او دے چویل ودے ایار کرے چشمونگا ملو ایزا مکنا ایار کرے چمرو شمونگا اشمونگا خاورے وغیر کی اے مونگا چولا مغوطون سامرا پورتا کولے وشید قبرونا ایا مشران مونگا رمانی او آیا یقیناً من بلی ورستانی لمجمورونا سامخا را جمع کول وشیعا را جمع کلیشی وی الام حقات یوم معلوم اگا وقت مقرر دو رضی معلومی تا یا یقیناً تاسوا اے کمراو نسبت دروک ان کوا لاللہ دیمتا لآکلون سامخا فرنکی بی من شجر من ذاکوم دو اونی دا زخومنا فمالیون من البوتون فردک اون کی بھائی دینا جو رخل اللہ تکن کی بھائی پتی دی پسی فشاربونا آلے تکن کی بھائی پتی پسی من الخمیم لگرمو بونا فشاربونا شرب الہیم تکن کی بھائی پشانتا دا سکلو دکی مارو خواہ هذا نزلهم يوم الدين دادا من مستيار لي فرد قيامت نحن خلقناكم اوس بيان دلائل اقلية ودي لك سورة الرحمن کی بيان دلائل اقلية ودي اول کی کڑو اول کی کڑو اولا نئی رکو کیا نوزل توجورا دلائل اقلية ودي اخر کی راول نحن منگا خلقناکم پیدا کری منگا تاسو وستا سولی تصدیب نکوئی افرائیتم ما تمنون ایپا خبر را گئی ما تدارس چی منی ارتا ووئی تاسو آنتم تخلقون رو ایتاسو پیدا کوئی دین انسان یا کمونگا پیدا کون کیا منگا اندازہ کرے پمینسا سوکی مرگ او نیمونگا بمسبوقین وما نحن بمضبوطين اولين ذا كمزور كريشيا على ان فدي خبر واندية كي ببال لكرا ولمونغا امثالكم بشان ستاسوا او قيدا كتاسوا فيما فارس كي لا تعلمون كتاسوا بنا بوئي جايا ولقد علمتم النشأة الأولى او بتاكي سرا في جندل تاسوا پریشان مون خام خا مانا پریشان پیمانا تاج بکیا لمون ایا مانا خفکان بک ویتا سوا دا سرور والا مانی تفصیل راد المسیر کری دی اینا مونگا چیو خام خاتا وانی پیشو بلکی مونگا محروم پیشو اے پس خبر آگئی ماتا دور آگا تورون اے پس خبر آگئی ماتا الماء اللذی دوبوا و تشربون جس کئی تاسوا انتم احساسو کے انفلتموہ من المذنی راو رویتا سلاد واری ازنا یا کمونگا راو رون کیا لو نشاؤ کچروا مونگا مگا گرد مونگا تروی فلولا تشکرون فسول شکرنو کئتاسو من لولا لکسنگ جمعیا سمندر ہوگا اگر تروی کری دی مالکی نکری دی ندا سے وہ میدان کرے وے فلولا تشکرون فسول شکرنو کئتاسو اے پا خبر آیا کئتاسو مالا دور آغن تورون چی بلا وی اتاسو اتاسو پیدا کردون ایلی یا سنگر پیدا کون کی اونگا کردون ایلاؤنا بلکی داور تذکیراتان یا داشت پارد ورد قیامت او فائدہ اغسطل للمؤمنین پارد مصابرو چاہتی فائدہ اخلی فلا ربی روان دیا اوزان لپی اخلے پخلے تی بس پارسی بیا نو نند راؤ کل چیڑے پلا بس نارنگی لسن کی ندی خیال لے گوا کم دپری وتو سور اویتنندا لسمون خام خا کسم دے لو تال مونا بیم چرتا سوئی گئی قسم دا یو لسم دے انہو یقیناً دا لقرآن کریم خامخا قرآن دے عزت من ہی کتاب مکنون لوح محفوظ کی بند ساتل شوے لا یمسوہو چھے لاس بن لگئی دیلا الا المتوہر مگر باوزو مطلب دا باوزسا آب والا لاس لگئی یا لا یمسوہو نو پوئی کی پا مطلب دیوان دی اللہ المتوہرون مگر پاک خلق سوک چیت بیداتونا شرکیاتونا پاکی اغبے پا مطلب باندی پوئی کیا لکہ سورہ اعراض بکمو بسا اثرق عن آیاتی اللہ دین تکبرون بالارض بغیر الحق لاندیمو تفسیر مدارک زنونی مصری قول ذکر کرے ہوا چی اب اللہ ان یکرم قلوب البتالین بمکنون حکمت القرآن دغویان طالبان وی دلار پدی علم کی سمس مشکلے یعنی بالکل دے پدین پوئی نلائے مرسور نو پوئی کی مطلب دیوان دی مگر پاک خلق نازل اللہ کتاب تو طرف پالن کی المخلوقات میری افا بحاغ الحدیثی اے پس پدی بیان مندی انتم مدہینون یای تاسو سستی کون کیا و تجعلون رزقکم او گرد وی تاسو سخ پلا انکم کی یقین انتاسو کے تو کذبون نسبت ضروک ویا رزقکم مانا سخ پلا حضکم مانا نوکا سخ پلا انکم کی یقین انتاسو کے نسبت ضروک ویا یعنی تاسو دا اللہ کتابنا ذان ليس ده دروجن فيه دردولا فلولا اذا بلغت الهلقوما فسولنا ثم وقتيا شورسي جروح مركانتا او تاسو حيني دن بدوك تنبون قوري او منغا يعني فرشتين منغا اقرب اليه دير نتير قريب الموت منكم استاسونا ولكن لا تبصرون لكن تاسو نميني فرشتين دير نتير اغلي او ناسكيا فلولا فسولنا ان كنتم كتر اي تاسو غير مدينينا دا فلولا لولا دا ترجعون آخر لگیا مطلب دا دی سرا متعلق دی لگا فلولا ترجعون ها اذا بلغت الحلقوم فلولا ترجعون ها ان كنتم غير مدينين فسولنا تم وقت کچر یہی تاسو غیر مدینینا چی تاسو بان تاسو لبا سزانشی در کولے غیر مدینین غیر مجلین لکر علا وقت چی ملکی سورہ صافات کم پیرشوی غیر عدد مدینون مدینون لفظ عدد مدینین فلولا ان كنتم غير مدينين فسولنا كچري ايتاسو كتاس لو بدن هي ارقوله نو ترجعونها يعني فلولا ترجعونها فسولنا واپس تو ايتاسو دا قريب الموت كچري ايتاسو نشتنيا مطلب دا تاسو طولي اي او دا روح مرکن لاغلي اي نو كستاسو سواس رسيدي مگر ندا والا واپس کیا تو تاس لگا سزا بدر کولے شی جزا و سزا او دا بتاس لگر ادھر کولے شی تاس اس وقت میں رسی گی نہیں زدے واپس کئی فاما انکان من المقربین بلکہ جر ادا قریب الموت دا مقربینونا دنیدیکانونا نفروح و ریحان پس خوشالی را و ریحان اور رزق دے یا منا خوشبوئی دا و جنت نائم اور جنت نعمت دے و اما انکانا او کچری دا قریب الموت من اصحاب الیمین دخی تروالا ہونا مکہ سلام دیتا لا من اصحاب الیمین دخی تروالا ہونا کہ مطلب دا آگئی بچی اللہ دا عظامنا و اما انکانا او کچری دا قریب الموت من المکذبین الضالین نسبت ضرور ان کو گمراہ ہونا فنزل من حمیم فالفس من مستیارا نظر مبونا و تصویت جہیم او داخلی جلدی جہنم تا ایامنا سوزی جلدی پا جہنم مندی سواد لام او یا امانا دو گرمی دعا نمرازی لعلکم تستولون حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن اولئیہ ان هذا یقین اندہ لہو حق الیقین خام خدا لحق یقینی وصد لحق